أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغزوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. اے نبی آپ فرما دیجئے مومنین کو یعنی مردوں کو اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کا خیال رکھیں، حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے اور اللہ تعالیٰ تمام امور سے باخبر ہے. کل میں بھی یہی آیات تلاوت ہوئی تھی، میں نے بتایا کہ اسباب عصمت میں سے ایک بڑا اہم یہ سبق ہے کہ ایمان والا شخص اپنے نگاہوں کی حفاظت رکھے. اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر بندہ اور گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. نیک آدمی کی پہچان، شریف بچے کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حلاوت ایمان محسوس کرنا چاہتا ہے، ایمان کا ذائقہ جو شخص محسوس کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی سامنے سے غیر محرم عورت آ رہی ہو جبکہ یہ اس کو دیکھ سکتا ہو، اس کے لیے کوئی ممانعت یا رکاوٹ یا ظاہری طور پر کوئی ڈر نہیں ہے، یہ دیکھ سکتا ہے اس کو، لیکن معاذ اللہ رسول کا حکم سمجھ کے یہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا. جب وہ عورت اس کے پاس سے گزر جائے گی تو اس کے بعد اپنے دل کا جائزہ لے تو اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں انسان کا نقصان بہت ہو گیا ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں. بے شک بہت سارے لوگ غلط کھڑے ہوں نا جی، اور ایک بندہ بد نظری کر رہا ہے، وہ بندے بھی غلط ہی ہیں، نیک نہیں ہے. نیک تو ظاہر کہیں گے کہ یہ بد نظری کرنا غلط بات ہے، لیکن جو غلط لوگ بھی ہیں وہ بھی ایسے شخص کو برا ہی کہتے ہیں کہ یوں یوں بد نظریاں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے. ایک زمانہ تھا دوستو، معاشرے میں اتنی شرافت اور حیا کا دور تھا کہ بلا وجہ نوجوان لڑکا اسی گاؤں شہر کا وہ دوسری گلی سے یوں گزر جاتا تھا تو لوگ محسوس کرتے تھے کہ یہ نوجوان لڑکا اس گلی سے کیوں گزرا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کیا حالت ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بد نظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص بد نظری کرتا ہے وہ شیطان کے زہریلے تیر کی زد میں ہے، نقصان میں ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بد نظری کرتا ہے اور جو ہی مطلب ہے کہ دنیا چلا گیا، اس گناہ کی معافی نہیں کی، تو آخرت میں بد نظری کرنے والے شخص کو سلاخیں، یہ جو سلائی ہوتی ہے سرما کی سلائی، آگ میں دہکا کے اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی، اسے بتایا جائے گا تمہیں یہ بد نظری کی سزا دی جا رہی ہے. یہ گناہ سے بچنا ہے. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن مجید نے اس گناہ سے بچنے کے لیے، بدکاری سے بچنے کے لیے، عصمت کے ساتھ رہنے کے لیے یہ گر بتایا ہے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ چاہیے کہ مومنین اپنی نگاہوں کو اپنے سامنے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. تو اپنی نگاہوں کی جب حفاظت رکھیں گے، سامنے رکھیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اچانک کوئی عورت سامنے آ گئی، اس کا ارادہ نہیں تھا دیکھنے کا اور اس کی نظر پڑ گئی، تو معاف ہے. دوبارہ پھر ارادہ تن نہ دیکھے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اسی ارادے سے گھر سے نکلے اور آنکھیں اوپر رکھے کہ پہلی نظر تو معاف ہے، تو پہلی نظر دیکھتا جائے، یہ نہیں بات. بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ارادہ دیکھنے کا نہیں تھا، اچانک کوئی عورت سامنے آ گئی اور اس کی نظر پڑ گئی، اس کا ارادہ دیکھنے کا نہیں تھا، یہ نظر معاف ہے. دوبارہ ارادے کے ساتھ دیکھے گا، گناہگار ہوگا. لیکن اگر پہلے سے ہی ارادہ کر کے نکلا ہوا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے، لائے دیکھتے جاؤ، نہ، اس سے نہ دل میں کدورت آتی ہے، دیکھی کی طرف جو ایک انسان کا داعی ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے زبان کی ضمانت دے دے کہ وہ غلط استعمال نہیں کرے گا اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ وہ غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کی۔ تو یہ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ اب دیکھو نا کتنا سا وقت خرچ ہوتا ہے، بندہ کہہ دے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی خاص وقت خرچ نہیں ہوا لیکن اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ تو یہ کمال زبان نے ادا کیا ہے۔ یہی زبان ہے کسی کو گالی دے دیں، برا بھلا کہہ دیں تو دو حق ضائع ہو گئے، اللہ کا حکم بھی ضائع کیا اور اس بندے کے حق تلفی ہو گئی، اب دو گناہوں کی توبہ اس کے ذمہ آ گئی ہے۔ تو یہ زبان ہی ہے کہ اسی کے لفظ سے، اسی سے ادائیگی سے انسان بہت نیک بھی ہو جاتا ہے اور غلط استعمال سے بہت گناہ گار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول پڑھتا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی سے اگر کوئی جملہ ایسا کفریہ کہہ دیا تو ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو زبان کو خیال سے استعمال کرے، اور جب نگاہ کان وغیرہ ان کی حفاظت کرے گا تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ ذالک ازکا لہم، یہ لوگوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنیں گے۔ نگاہ کی حفاظت پاکیزگی کا سبب ہے، اور پاکیزگی بڑی ضروری چیز ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ فرض کرو ایک شخص بڑا نیک ہے اور بچ بچ کے چلتا ہے، لیکن پھر اچانک اس کی نظر کہیں پڑ گئی کسی غلط جگہ پہ، تو اس کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعمال سے باخبر ہے کہ یہ معذور ہے۔ اسی جس کو قرآن مجید نے والدین کے حقوق میں 15ویں پارے میں بیان کیا نا کہ والدین کے سامنے نرم گفتگو کرو، فلاں کرو، ادب سے پیش آؤ وغیرہ وغیرہ، تو آگے فرمایا کہ کسی بچے کی ارادہ بے ادبی نہیں تھی، لیکن بس اونچی بات نکل گئی تو اللہ جانتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ یعنی ایک بچہ ہے، ہر روز خدمت کرتا ہے، والدین بوڑھے ہیں، وہ کبھی کیسی بات کرتے ہیں کبھی کیسی، لیکن اس کا ارادہ بے ادبی نہیں، خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، لیکن پھر کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا، معافی ہے۔ یہی بات ہے، ایک بندہ نیک ہے، وہ چاہتا ہے بد نظری نہ ہو، لیکن اس وقت دوستو مخلوط نظام، مخلوط دفتری ترتیب ہے، اور اس طرح عورت کو پاگل بنایا ہے انگریزی تہذیب نے، عورت کو پاگل بنایا، لیکن یہ نہیں سمجھتی عورت کہ مجھے پاگل بنایا جا رہا ہے۔ یعنی گھر میں بھی سارے کام اس نے کرنے ہیں تو مردوں کو دفتروں میں بھی آ کے خوش کر کے رکھے، اپنی ساری تنخواہ اس دور کی لڑکی تو اپنے میک اپ کے اوپر لگا رہی ہے کہ میں خوبصورت بنوں، مجھے خوبصورت دیکھا جائے، فلاں کیا جائے۔ یہ انگریز نے عورت کو آزادی نہیں دی، اس کو تو دونوں جگہوں میں اس نے رسوا کیا ہے کہ ادھر گھر کے کام بھی ظاہر ہے، عورت نہیں کرنا ہے تو دفتر میں بھی اس کو وہ کر دیا، بھیج دیا، مجبوری ہو۔ اسلام عورت کی نوکری کا مخالف نہیں ہے۔ اس وقت کی صحابیات میں کئی انصاری خواتین خدمت کرتی تھیں، تو شرم جائز ہے، لیکن اپنے حیا اور پردے کا خیال رکھا جائے۔ ان اللہ خبیر و بما یصنعون۔ آگے حکم فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ قرآن مجید نے نمازوں کا حکم دیا، پورے قرآن میں دیکھیں کہ ایمان والوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز کا عورتوں کو براہ راست خطاب نہیں ہے کہ عورتیں نماز پڑھیں، بس ایمان والوں کو خطاب ہو گیا، تو ایمان والوں کے ماتحت عورتیں بھی ایمان والی ہیں، ان کو بھی خطاب ہے، نماز روزے کا حکم ہے۔ لیکن یہ حیا والا مسئلہ اس طرح ہے کہ یہاں مومنین کو، مردوں کو الگ خطاب کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کا خیال رکھو، اور عورتوں کو الگ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کا خیال رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ترقی یافتہ دور آئے نا بعد میں تو وہ کہیں کہ بھائی نگاہوں کی حفاظت کا حکم تو ہے ہی مردوں کو، عورتوں کو تو ہے ہی نہیں نا۔ تو ایسے ترقی کرتے کرتے آپ دیکھا نا، آپ نے اسلام کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کرنے کی دانشور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حیا کا مسئلہ دونوں کو الگ الگ بیان کیا، اے مرد، ایمان والے مردوں اپنی نگاہوں کا خیال رکھو، حفاظت کرو، اپنے سامنے رکھو، اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور شرمگاہوں کی حفاظت اس کے ذمن میں ہوگی۔ ولا یبدین زینتہن، اپنی زیب و زینت کی چیز کو ظاہر نہ کرو۔ عورتوں کو حکم ہے، اپنی زیب و زینت سے مراد ان کے ہار ہے گلے کا، یا چہرہ ہے، یا کانٹے ہیں، یا گریبان ہے، یہ چیزیں جو عورت کے خوبصورتی میں زینت میں آتی ہیں. اس میں پرانے زمانے کی خواتین پاؤں میں بھی کوئی کڑے وغیرہ پہنتی تھیں, اس کا بھی ذکر ہے یہاں پر. ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز کنگن وغیرہ پہنے ہو جن کے بجنے کا کڑا کڑا کرنے کا اندازہ ہے, یہ سب چیزیں زیب و زینت میں ہیں. اس کو ظاہر نہ کر, الا ما ظہر منہا, مگر جہاں شریعت اجازت دیتی ہے. والیضربن بخمرهن علی جیوبهن, عورت اپنا دوپٹہ اوڑھ کے رکھے. ولا یبدین زینتهن, اور اپنی یہ چیز جو میں نے بتایا کان ناک بالیاں وغیرہ گریبان, اس کو ظاہر نہ کرے. الا لبعولتهن, مگر ایک شادی شدہ عورت اپنی زیب و زینت کا یہ سامان اپنے شوہر کے سامنے مطلب ہے ظاہر کر سکتی ہے. او آبائہن, یا اپنے والد کے سامنے, اس کا پردہ نہیں ہے کہ اگر دوپٹہ اتر گیا یا یوں ہو گیا کوئی بات نہیں. او آبائ بعولتہن, کتنی تفصیل بیان کی پردے کے سسٹم میں, ایک ایک رشتے کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے, اپنے والدین کے سامنے کر سکتی ہے, اپنے شوہر کے والد کے سامنے یعنی اپنے سسر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے کہ دوپٹہ اتر گیا یا صحیح نہیں ہوا کوئی بات. او ابنائہن, اپنے بچوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے, لازم پابندی نہیں ہے. او ابنائ بعولتہن, اپنے بیٹوں اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے, یعنی شوہر کے اور بھی کوئی بیوی ہیں اس سے بھی اولاد ہے تو وہ بھی اس کے زیرا میں محرم ہے, غیر محرم نہیں ہے. او اخوانہن, عورت اپنے بھائیوں کے سامنے مطلب اگر دوپٹہ اتر جاتا ہے یا اس طرح تو اجازت ہے. او بنی اخوانہن, یہ ہاتھ منہ وغیرہ سامنے کھلا رکھ سکتی ہے اپنے بھتیجوں کے سامنے, وہ اس کے زیرہ میں محرم ہے. او بنی اخواتہن, اور اپنے بھانجوں کے سامنے چہرہ وغیرہ یہ زیب و زینت کی چیز یہ ظاہر کر سکتی ہے. او نسائہن, یا شریف عورتیں جو ہیں. اس مقام پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو عورتیں آوارہ گرد ہوتی ہیں تو ایسی عورتیں جو آوارہ گرد ہیں نا, تو نیک عورتیں زیادہ مجلس آوارہ گرد عورتوں کے ساتھ بھی نہ کیا کریں کہ وہ پھر اسی طرح کا ذہن سازی اثر وغیرہ یوں ہی آ جاتا ہے. عورت سے کوئی مرد سکون حاصل کرنا چاہتا ہے, عورت سے کوئی شوہر اگر اپنی راحت اور سکون حاصل کرنا چاہتا ہے, جس کو قرآن مجید نے بتایا نا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ ایمان والو اللہ کی نشانیوں میں یہ بات ہے کہ کہاں کس خاندان کی بچی, ایک نکاح کہ میں نے کر دیا تو قبول کر لیا, اس شکل میں تمہارے نکاح میں آ گئی اور دلاویز رفاقتیں اس نے تمہارے سامنے دل فرش راہ کر دی ہیں. یہ سکون اگر حاصل کرنا چاہتے ہو دوستو تو اپنے گھر والی کو, اپنی امی کو, بہنوں کو, بھتیجوں کو, جو بھی بچیاں ہیں ان کو پردے میں رکھو. جب اپنی بیگم کو آپ پردے میں رکھیں گے, اس طرح کی فضول عورتوں سے بھی نہیں ملنے دیں گے, تو پھر آپ کے سکون کا وہ سبب بنے گی. اور جب عورت آوارہ ہو جائے گی پھر آپ کے لیے سکون کا سبب نہیں, سکون رخصت ہونے کا سبب بنے گی. تو یہاں پر فرمایا کہ عورتیں عورت کے سامنے زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں. او ما ملکت ایمانہن, یا نوکرانیوں کے سامنے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یہ عورتیں ان مردوں کے سامنے بھی پردہ ان کا کرنا لازم نہیں ہے جو مرد مسلوب الحال ہیں, یعنی نیم پاگل سے بعض بندے ہوتے ہیں, بس تھوڑا بہت گھر کا کام کرتے رہتے ہیں, ادھر سے کھڑا ادھر رکھ دیا, چرپائی ادھر رکھ دی, لیکن ہوتے تھوڑے سے نیم پاگل سے سائی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو ایسے بندوں سے بھی پردے کی ضرورت نہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, اور ایسے نابالغ بچوں سے بھی پردے کی ضرورت نہیں جو بچے ابھی اس طرح کے سسٹم کو نہیں سمجھتے, جیسے 10-11 سال تک کی عمر کے بچے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود روایت کرتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو ازواج مطہرات کے گھروں میں جایا کرتا تھا, جب میری 13-14 سال کی عمر ہوئی تو مجھے آپ نے منع فرما دیا کہ صرف زوجہ مطہرہ جو عبداللہ کی خالہ تھی آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں, کی ازواج مطہرات کے گھر میں داخلہ میرا بند ہو گیا. یعنی بہت سے چھوٹے صحابہ جب تک نابالغ تھے تو خدمت کے طور پر جیسے بچوں میں اندر پانی لے جاؤ, اندر سے کپڑے لے آؤ, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پگڑی دے دیتے تھے بچوں کو, بھائی اندر دے دو, اے فلانی میرے لیے ٹوپی لے آؤ, اس طرح کا نظام ہو. آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو یہ ہوتا رہتا تھا کہ آپ کو اب گرمی محسوس ہو رہی, آپ نے جبہ اتار دیا, بچے کو دیا کہ جاؤ اندر لے آؤ اور فلانا میری چیز وہ لے آؤ. لیکن جب تک وہ بچے نابالغ تھے تو اندر جاتے رہتے تھے, اور جیسے ان کے بلوغ کے اثرات آئے تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ اب بچوں آپ نے اندر نہیں جانا. دوستو اس میں نا سب خوبیاں ہیں, اسلام کے ہر حکم میں بھلائی ہے, خیر ہے, بہتری ہے, اور گھر میں جتنا شریفانہ ماحول ہوگا اتنے لیے اتنا ہی گھر میں سکون ہوگا اور راحت ہوگی. فرمایا کہ جو بچے نابالغ ہیں گھروں میں جا سکتے ہیں, اور عورتیں اگر انہوں نے زیب و زینت کا سامان پہنا ہوا ہے تو زیادہ زور سے ہاتھ اور پاؤں نہ ماریں کہ ان کی چھنکار جو ہے وہ باہر چلی جائے, تو یہ بھی پردے سے خلاف بات ہے. جیسے عورت کو بہت تیز خوشبو لگانے کی اجازت نہیں جو دوسروں کو پہنچے, یہ بھی پردے کے خلاف ہے. اس طرح عورت مجبوراً غیر محرم سے بات کر سکتی ہے, جیسے گھر میں کوئی آیا کہ فلاں صاحب ہے, اب گھر میں تو صرف خاتون ہے, وہ کہے میرے تو پردہ ہے, میں کیوں بتاؤں, وہ کھٹکاتے ہی رہے گا کھٹکاتے ہی رہے گا. اندر ادھر چاہ کے مجبوراً بات کر سکتی ہے کہ فلاں صاحب گھر میں نہیں ہے, مجبوراً غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت ہے, مجبوراً نوکری کرنے کی اجازت ہے, لیکن حیا کو بیچنے کی اجازت نہیں. ایسے ہی زیب و زینت کے سامان کو چھنکارے نہیں کہ دوسرے کو آواز ہے, یہ بھی خلاف ہے. فرمایا جو غلطیاں ہو گئی ہیں تم سے تو رجوع الی اللہ جمیع, دیکھو اللہ مہربان ہے, انسان سے غلطیاں بد نظری ایسی چیز ہو سکتی ہے, رجوع الی اللہ کرو, اے ایمان والے یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.